Kao ona, ovdje moram opet, sad mi reći da si zaspala. Nisam, reći. Ej, slušaj, znači meni je kartica bila znači stekla, pa sam ja sad uzmu drugu karticu. Aha, jednu karticu treba i sa mojima da se prije se nešto danas, ali bio je znači naši prekid pa da nas ne bude samo tako, znaš. Slaži vam što, prvo sam ja da ti istekla, ništa nije. To je to, i znaš šta? Ja ne znam da li si ti imala možda prilike da pročitaš jedno pismo koje sam ja bio poslao sudu oko tih nekih dešavanja u Kanadi, onda znači uopšte na to. Kome? Kome si slao? Sudu. A ne znam, ne. Ne znam što niste, znaš šta? Ne. Ono što sam ja ovdje primetio, znaš šta, što je meni tvoj otac pričao preko telefona, znači pre nego što su oni došli i to nekoliko puta mi se žalio, kako se ona ponaša prema Katarini, znaš šta, ja sam to sve, verujem da je tako, ali dok ja to lično nisam vidio i čuo, ja to nisam mogu da verujem, čovječe. To je takvo dranje, to su uvrede detetu, psovke, jedan način priče koji je, ne znam kako bi se izrazio, to je jedan atak na mozak detinji. Zašto se ona tako ponaša? To su čovječe, to traje, znaš ono, recimo kad znaš, dete neki put nešto malo nas pretara ili šta ja znam, pa se malo nas podvikne. Razumeš? E, to nije to. Ovo je čoveče kinjenje, maltretiranje koje traje po pola sata, a neki put čak i satima. Pa onda se to na dane nas podužava kao ono njoj nešto pamti što je dete loše uradilo, a dete samo čoveče strah i strah. Razumeš? Pa znam. E, što ona to radi? Znam, mislim, to je tu malo dete. Mislim, djeca su djeca, ali tako? Djeca su... Naravno. Razumiješ? Ej, čovječe, ona je njoj, evo, da ti pričam, ako hoćeš, ja mogu da ti pošaljem to moje pismo, da vidiš neke detalje što se ovdje dešavalo na mail, samo da ga nešto čitaš, ali evo ti samo jedan primjer. Išli smo jedan dan ovdje u neki veliki zabavni park, neki Wonderland kao zemlja čuda, to je kao neki naš Disneyland, ali je stvarno lepo za djecu. I čovječe, taj dan je sve bilo u redu. Ona se dosta, onako da kaže, normalno ponašala. Išli smo tamo u kaći, bilo super. Ručali smo normalno, ja sam platio ručak za sve, sve super. I kad smo se vraćali, bili smo kući, ovdje smo došli blizu i sad bio je tu neki supermarket, znači blizu mog stana, gdje smo išli da kupimo nešto za hranu. I sad kad će mene zove da mi pokaže neko pakovanje sa jedno, dva, tri, to su kao slančice za sokove, ali u obliku naš bioljinskog ključa, mnogo lepo, nastao, to nekoliko centi bilo, ne znam, možda 50 centi, možda dolar, nije ni toliko, nije ni bitno. I ja kažem, dobro, kad će naš, ali pazi, ona mi nije čak ni pitala to da ga kupim, samo je pitala koliko to košta, dete. I ja je normalno to kupim. Kad je ova čovječa pucala da se dere, u sredstvom usluge, pazi, supermarketa, ljudi okolo, mi, ja ćutim, kasi ćuti, idemo na kasu. Ona je počela, znaš ti šta ona počela tu da viče, ljudi se okreću, mi ćutimo. I gledamo napolje, ona ne prekida. Što? Napada kaću, kako je ona kao, pazi šta je rekla. Počela si, kaže, sada već da radiš sve za pare. Zamisli to da kažu, mislim, ej, ženskom detetu, djevojčici od 8 godina, ja slučaj sve vrijeme čutim. I ona ide i priča. I sad kaže, vidiš, kaže, kakav ti otac, kaže, neće da mi nešto odgovara. Ajde, kaže, da se odgovori, govori, ja čutim i idem. I nas pustili smo i nas malo napred i kačne pogleda i ja je samo da se namignem, ona nas pusti. Čovječe, ona je njoj tu pola sata pričala, to su uvrede, na dete samo čuti, smrklo se, šta li joj kažem? I ja joj kažem, samo da pokažem kada će čuti. I to tako čovječe non stop, ama non stop. Ne znam, ako slučajno možda recimo nije nešto obukla ili slučajno porela, onda to nije lepo da kažem, nego to je po gradu urlanje, dreka, ljudi se okreću, psovke. Ja sve znam. Mislim, jesi ti nekad tome samo na spisu slova? Zašto ona to radi tako sa Katarinom? Borane, ja ti kažem, ja više ništa ne znam i ona me više apsolutno ne interesuje. Razumeš? Ja više s njom apsolutno nemam dodirnih tačaka i ne interesuje me. Tako da, ja sam tamo malo i nisam sa njom, razumeš? Tako da ja trudim se da i one, znaš, i mi nije tu kad sam ja tu, je samo tu prespala, razumeš? Tako da nemam dodirnih tačaka sa njom i ne slušam nje i ne gledam je. Znaš šta, meni je tvoj otak ranije pričao da se ona tako strašno i loše prema Kati ponaša, ali ja sam opet sve gledao, znaš, ajde, možda to baš nije toliko, međutim, kad sam ja to ovdje vidio, to je stvarno katastrofa. I to ono što je on meni rekao, on je, evo, da ti kažem nas iskreno, meni je svoj otac pre nekog vremena rekao da su on i vaša pokojna majka, ne zbog duša delali nas kosti, da su htjeli da nas prijave policiji ili centru za socijalni rad, nije ni bitno, zbog toga kako se ona ponaša prema Kaći, kako je maltretira, kako viče, i meni je svoj otac rekao da dete ima strašan strah od nje. Ali to pazi, nije ono, ono je neki, kako bih rekao, strah od autoriteta, nego to je strah od besa, njenog, od njenog izživljavanja i svega ostalog 30. Pa sigurno. Sigurno, mada kažem ti, zna Kaća, jer ja baš kad sam pričala sa Kaćom onako malo sa strane, pa rekao i su se svađali, rekao tamo, i ja su tetka, šta si rekao ti radila, pa kaže ono što si mi ti naučila, na jedno uđe, na drugo izađe, znaš, ona se tako brani. A pa to je ne. Rekla kad posle, i ona isto sada, znaš kako, zna da je odgovori, Kaća bebi, te tako zna da je odgovori, a ovo sad pa to strašno nervira što je ovo odgovara, znaš. Pa ni to nije dobro. Pa da se dereš na mene, znaš. Da. I odgovori, kaže, ako nema više da si se drala na mene. Kaća zna da je odgovori sad, razumeš? Znaš što je najgore? Najgore je taj neki model ponašanja bebe prema vašem ocu. I sad pazi, šta zna dete? Šta zna malo dete? Ona sad znači gleda taj model i to je sad na nju znači naš model ponašanja. Tako da ona sad taj model koji vidi kako se beba nas ponaša prema vašem ocu, to je prema njenom ocu, ona se tako poslije ponaša prema bebi. A to znači nema ništa gore od toga. Znači, to jeste. Ona beba znači praktično svojim ponašanjem uči Katarinu, uči po znacima navoda, znači pogrešno kako treba da se ponaša. Slušaj, ljudi su ljudi, pa se poneki put oko nečega, ono što se kaže, dođe do neke začkoljice, pa se malo, ajde da ne kaže da posvađi, nego da sponečka, ali pazi, to da se ti biješ sa ocem, to nekom ko ima 80 godina, mislim, koliko on ima godina? 80 godina, da se biješ sa, mislim, čovjekom koji ima 80 godina i to da dete sve zna, a pazi, to što kaže Kaća da na jedno uvo... Nije videla, Gorane, to ona nije... Dobro, to nije videla, ali je videla ranije nešto što je bilo. Ranije, znači, meni je pričao, to je sretno da li je to isto videla, ali nešto je bilo da je svoj otac meni pričao da je uz zid, u kujni, ona je njega napala, pa je on nas odgurno, pa ona koja pitala, utiho, nas još ima snage da se ono nas... E da, to je, ma mislim, dovoljno je samo što vidi da njih dvoje ne komuniciraju, način na kojim ona kaže idiote, debilu, dovoljno je samo to što čuje, pa da bude dovoljno, razumeš, ma, strašno, Gorane, ne vredi to, mislim, ne znam što ti kažem to. Da, šta, mene najviše boli, to što Kaća, što se ona dere na Kaću, što viče, što je nas maltretira, što misli da će opati. Ima neke situacije kada treba malo kazniti dete, ali to je njene kazne. Čovječe, to je nenormalno. To se, znači, ceo život se svodi na, mislim, kažnjavanje i da postaje neko istraživanje, razumeš, toga što ona nas zamislila. Ako se Kaća ne popravlja, spremno se popravlja, dete je dobro u školi, pametna je devojčica, ne znam, bilo je inteligentna, to svi kažu, bavi se sportom, evo sad je to za nas, šta to dete njoj toliko smete? Znači, ona je meni koliko puta ranije preko telefona, da smo još koliko toliko komunicirali, ona meni, ja zovem i ona hoće da mi priča da se Kaći kako je ovakva, onakva dete, ja se mislim šta ova žena priča. Ova žena priča o, mislim, detetu od 7-8 godina kod je kriminalac. Tako mi priča na Kaći. Zamisli čovječ, pazi, ja kažem, ima situacije kad treba malo se pozvikne, ali čovječ, ovo je kinjenje, maltretiranje, i to mi isto na to podatak, međutim, ja to nisam mogao da verujem 100%, odnosno da znam kako to izgleda. Ali kad sam ovdje vidio tako sam izgleda, ja sam jedan put rekao da mi se prekinu. Mm. Međutim, ona je tada se prekinula, ali poslije toga se opet navratila i zna šta, i tu nema spasa. Znači, ako ja kažem opet prekini, onda ona više neće, ja to više nisam da se pričao, da više dete maltretira, nego samo kažem kad će da ću uzmeš, pokažem joj i kažem kad će, nemoj kad ćeš nam da se nastaviš, nemoj pusti. Strašno, strašno. Ne znam šta ti kažem. Ali ne mogu, ja pokušavam da ostane nekako pribrana zbog tate, jer meni je, znaš, ona kaže meni, šta kaže dolaziš? Dolaziš jednom u mjesec dana. Ako šta tebe briga, sad ću ja da dođem. Ne dođem, rekao, ja sebe da vidim. Dolaziš kad možeš. Od sebe vidim. Kad ja mogu, kako mogu, ja ću toliko da o to čoveku brinem. Rekao, ti ne brineš ništa, brinem ja. Znaš, tako da... Čekaj, a stranom, znam da je bilo nešto ranije oko hrane, da nije htjela hranu da mu sprema čovječe. A ovdje mu ništa ne sprema, ja sad ti spremam hranu. I sad? A naravno. Stani, a kad ti nisi tu, šta on čovjek jede? On... Ja sad ti spremam kad ode nekoliko ručkova, pa tata to zamrzne i tata to jede kad ja nisam tu. Dobro, i on sam uvijek nešto sprema, Bože, ponovo ništa. Bože, pomalo nešto dobro. Gorane. Pa ništa mu vreme skokicu, ni da mu ona nešto spremi. A što to? Čekaj, što ona znači mislim kažnjava, ne razumijem zašto? Ne znam, ne znam. Zato ja vodim račun o tati, ona ne vodi uopšte računa. Znači, on sve plaća, osim znači na telefona i to malo hrane što ona kupi, a ja pa ti šaljem pare za kartu, znači hrane znači možda kupi za sebe. I znači ona se tako ponaša prema njemu. Da. Znači pazi, ona je praktično, slušaj, evo sad ću opet reći nešto što možda ne znaš. Tako sam pričao jedan put sa svojim ocem, on mi je rekao sljedeće. Znači ne baš od ove reči do reči, ali to je na suština priče. Znači rekao mi je da se malte ne stidi što ima takvu ćerku. I zašto? Rekao mi je da ide noću, da se često vraća kasno ili ujutro, rano, znači da nije tu cijela noć, da je dete samo kući sa njim. I čak mi je rekao nešto po sistemu, neću čak i da kažem naš kakvu bih reč upotrebio za mislim takvu vrstu osoba, eto to mi je rekao tu. Pa strašno. Ne, kažem ti, meni je strašno teško kad odem tamo. Dovoljno samo to što je vidim tamo, pa mi je strašno teško. Tako da, ne znam što da ti kažem, stvarno ne znam. Pazi, sad to što si mi rekao da je kažem da se odgovara. To je, i ja sam to primetio, ali znaš šta, to je samo naš posljedica. Pazi, mislim, dete se brani. Znam, pa znam. To je znači samo odbrana od nje i od njenog ludila. Pa zar ona misli da će... Pa zar je to majčinsko ponašanje? Ali pazi, to traje non stop. To je non stop, znači, što god pre neki dan sam se čuo sa mojima i kaže mi moja majka, zvala je nešto tamo kaču da je pita, javila se beba preko telefona. I ona kaže, ako mogu sa kačom da priča moja majka, i ona kaže, naša ostalja slušnja cilje da je zovne, i kaže, kač je telefon, i onda je moja majka čula kako beba viče, znaš šta, naš oblači i ne znam te šrape ili ne papuče da ti ne spolomi noge. Jebote, pa zar onda s njom tako priča? Pa tu nema pojma, otko znam. Čekaj, a koja to mislim priča sa mislim, na šta, može da se kaže, buci odmah recimo, ne znam, šrape, papuče, ali da ti ne spolomi noge. Znači, šta sad? Neke pretnje. A znam da mi je Kaća rekla i osanije da je nekoliko puta tukla. Mislim, znaš šta, to isto po meni decu ne treba tući. Ne treba tući decu. Ne, strašno. Ono nas dečaci pa nas manje više pa po neki put, znaš, joj može malo kao što moja brat po neki put malo pjesno linka, ono što se kaže po ovaj zadnici, ali da ti biješ devojčicu. Zbog čega bre da je bije čoveče? Zbog čega bre? Ana, kaži mi zašto. Šta to može da bude da dete malo, znači može da urodi od 7-8 godina da dobije patine? Ne, to mi nije jasno. Pusti, strašno. Ne znam šta da ti kažem. Ali pravo ti kažem, ne mogu više da se pakćim s njom i sa njenim ponašanjem. ne interesuje me više, ali apsolutno me više ne interesuje. Apsolutno. Svijom sam ja raskantala. Dok ništa, najde neću dalje ne zadržavam, ne se izvini što sam te ovako zvao, malo bilo kasno, ali znači, nisi bilo kući, ja sam zvao ranije, ali nisi bila, ali neko ajde da te pozovem sad, ne da te sutra opet ne zovem, možeš opet negdje zvališ tako. To važi. Ništa, onda nas izvini, tako pa ništa, hvala na razgovoru, pa eto, čujemo se. Može ću ja da ti postavljam ovo pismo da vidiš šta sam tu pisao i tako dalje. Važi, nema. Da ono imaš uvida šta se tu dešavao i šta ono radi. Neke stvari, mislim, ja znam da ti ne možeš da mi ne pomogneš, nego... Ne mogu ni... Isto da znaš... Što si on... Nema pomoći kad je ono pitanje, razumeš? Ja, kad na mene, znači tiče na oca, tiče na mene, ne vredi me, meni ne može niko da pomogne, razumeš, a kamo li ja sada da učinim da tebi pomogne, nema šanse. Ne. O, ja samo to kažem, a mislim da je naš ljudima opet čak i lakše kad malo nas popričuje pa vide. Naravno, to jeste, podeliš se nekome da te neko sasluša, ali to je bitka koju ćeš ti da biješ. Znaš šta, sve vreme to izbjegavam zbog Katarine, ali znaš šta? Poslala je da radi stvari takve da koristi dete i dete gubi i pati i dete je u stvari zapravo tu najviše ono koje strana. E, to već ne mogu da podnesem i znaš šta, moramo da nađemo, odnosno ja dopazim, svi mi na neki način moramo da nađemo način da je više, da joj stavimo neko znanja, da to mora da se prekine, inače neće da bude dobro. Neće da bude dobro u ovom smislu, pravom smislu, znači ne, znači nikakva fizička pretnja, to što ona čovjeka od 80 godina, znači vašeg oca, fizički ima, da kažem, sukobe sa njim, to je jako loše, ali mi moramo, ja pre svega, znači na zakonski način, da je smirimo i da pre svega zaštitimo dete. To je. Kako, na koji način to kažeš ti ja? Evo to počnem što kažem. Da. Samo nemoj molim te da pričaš da si me zvao. Ne. Ja sam njom uopće ne pričam. Ja isto radim što i ti. Znači ja zovem tamo samo zbog Kaće. Kad se ona javi, ja samo kažem, ako mogu sa Kaćom da se čujem ili sa Kaćom da pričam i ona mi da Kaće. Napisao sam nešto ranije imena, da mi više nešto ne piše nikakva pisma, jer ću da promenim imena adresu. Sad kad mi je rekla da joj to kažem, oko te njene kriminalne, da kažem, odluke da kad ću zabranim, da mi se trenim na trenis, ja sam mi tad napisao, ne da mi uvrati zašto. Ona se ne javlja, zato što ne sme da mi napiše. Nema razloga. Razumem, znači, ja isto... Storiš i nju, čuj se sa detetom i to ti je to. Upravo to, znači, ako onda nešto slučajno počne preko telefona, ako recimo Kaća nije tu, ja odmah bi ne prekinuo vezu. Znači, neću ovdje... Naravno, to uradi. Ali, ako je Kaća tamo, pa hoću s njom da se čujem, znaš šta, ja moram da je naši strpim i ja uglavnom čutim. I, zadnji put kad mi je nešto rekla to oko te alimentacije i to da je nas zabranje da ide na ove predirke, da sam samo rekao da. Samo sam rekao da, jednu reč, i kad je ona bila da ja na sredstvu da pričam, onda je da... Ona samo traži je razlog da bi se svađala, razumeš? A ti storiš i što nju još više nervira jer možeš i neće da se svađaš sa njom. A te samo ignoriš i samo kaže daj mi Kaći batali, tako i ja isto sad. Slažem se, nego, znaš kako, ona je sad to videla, znači ignoranciju, odnosno to da nećemo dolazimo u ove kopice sa njom, i sad ona kao da će na dodatnu meru, pod znacima navoda meru, nas preduzima da meša dete u sve to. Tim zabranama, da ide kod velika, onda da ide sa školom na zličima jedniče godine, da trenira tenis, pa čovjek je pretraga. Pretraga, sada misli djetinju sve. To je strašno. Dobro, Ana, ništa, znači izvinja što si dam put i hvala ti, pa ništa, čućemo se tako, a ja ću ti nas naravno poslati ovo da vidiš svoj Word dokument je to čelica, tako da ćeš moći tu da pročitaš, čisto eto da znaš šta se dešavalo u ovoj Kanadi, inače šta se dešavalo i tako dalje. Slaž. Ajde, onda da prečujemo se i ovo na svaku noć. Slaži, ajde. Ajde, ćao.